Այսօրը երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է։ Հարց է առաջանում երեխաներին՝ ումից եւ ինչից պաշտպանել։ Նախ նշենք, թե ումից պետք է պաշտպանել, քանի որ երեխաները հանդիսանում են հասարակության խոցելի մասը, եւ բնականաբար երեխաների պաշտպանողը ծնողներն են, եւ թե ինչից պետք է պաշտպանել երեխաներին, նախ պետք է պաշտպանել միջավայրից, հասարակական հարաբերություններից, ներընտանեկան հարաբերություններից, ինֆորմացիայի ազդեցությունից, ինչպես նաեւ համացանցային ազդեցությունից։ Ծնողները պետք է ուշադիր լինեն, որպեսզի երեխաները չընկնեն այնպիսի խնդիրների մեջ, որտեղ նրանք կճնշվեն, կհանդիպեն վտանգների, որպեսզի երեխաները խնդիրների մեջ չընկնեն, այսինքն ցանկություն կունենան ներգրավել ներխմբային ինչ-որ հարաբերություններում, թեկուզ բակային, թեկուզ ինչ-որ հասարակական, այնուամենայնիվ հետագայում պարզվում է, որ այդ երեխաները մեծ վտանգների են ենթարկվել, որովհետև ինքը չիմանալով մտել այնպիսի հարաբերությունների մեջ, որտեղ վտանգեր սպառնում իր առողջությանը, իր ինքնուրույնությանը, թեկուզ իր քրոնական հակապատկանելիությանը, իր անձին եւ ֆիզիկական եւ հոգեբանական ազդեցություններին։ Անձի այդ ֆիզիկական բռնությունից բացի երեխաների պետք է պաշտպանեն նաև հոգեբանական բռնություններից։ Մենք ավելի շատ ուշադրություն ենք դարձնում ոչ թե ֆիզիկական բռնությանը իր հետևանքներով, ավելի շատ ուշադրություն ենք դարձնում կոնկրետ հոգեբանական բռնության ազդեցություններին։ Մեր կենտրոնում մենք նույնիսկ աշխատում ենք այնպիսի երեխաների հետ, որոնք չեն ընդունվում հասարակության կողմից, ընկալվում են որպես ոչ լիարժեք, դրա համար նրանց մոտ թերարժեքության բարդույթ է առաջանում։ Վերջերս Հայաստանի Հանրապետության ցնում լուրջ քննարկման է ենթարկվել երեխաների նկատմամբ բռնության վերաբերյալ թեման, բռնության ազդեցությունից փրկելու, պաշտպանելու գործում առաջին հերթին ցնողների դերակատարությունն է կարևոր, եւ երեխաների ինքնագիտակցությունը այն աստիճանի հասունացնելը, որպեսզի ինքն էլ ի վիճակի լինի իրեն պաշտպանել։ Բոլորիս մեջ ձևավորված է պաշտպանական բնազդը բոլոր անձանց, լինի դա երեխա թե մեծ, ուղակի երեխային նաև անհրաժեշտ է ծնողի ճիշտ մոտեցումը, այսինքն ունակությունների ձևավորումը երեխայի մոտ դաստիարակել ինքնապաշտպանվելու նախ պայմանները, այնուհետև ձևերը։ Երբեմն անհրաժեշտ է լինում երեխաներին պաշտպանել հենց ծնողներից։ Ծնողներն են բռնություն գործադրում երեխաների հանդեպ։ Հաճախակի ենք հանդիպում ենք նմանատիպ խնդիրների, եւ երեխաներին պետք է պաշտպանել հենց այդ ներընտանեկան հարաբերություններից, որովհետեւ ցանկացած խնդիր սկիզբը գալիս է հենց ընտանիքներից։ Մեծերը օգտագործելով երեխաների անպաշտպան վիճակը ֆիզիկական բռնություն են գործադրում։ Նման դեպքեր հանդիպում ենք այն ծնողների մոտ, որոնք ունեն հենց հոգեբանական խնդիր, եւ նրանք չգիտակցելով այդ խնդիրը, իրենց այդ խնդիրները փոխանցում են երեխաներին, կարելի ասել։ Իրենց մեջ կուտակվածը բարդում են երեխաների վրա եւ բացասական հույզերից լիցքաթափվում։ Այո, կարելի ասել, դրանով եւ թեթեվություն են զգում, եւ ինչ որտեղ նրանք երեխայից ավելի շատ բան են պահանջում։ Այդ իրավիճակը կապված է իրենց հոգեկան խնդիրների հետ, իրենց ներսում կուտակված, եւ այդ բոլորը բարձելով երեխաների վրա, նրանք երեխաներին ավելի վատ վիճակի մեջ են ներքաշում, նույնիսկ ավելի վատ, քան իրենց վիճակն է։ Կենտրոն դիմում է միայն Ստեփանակերտի բնակիչները։ Նաև շրջաններից կենտրոնում ենք ընդունում այցելուներին, տարվում են եւ խմբային աշխատանքներ եւ անհատական աշխատանքներ։ Երբ է սկսել Էմպաթիա կենտրոնը աշխատանքը, այս ընթացքում քանի ծնող է դիմել երեխայի հոգեբանական խնդիրներով ձեր կենտրոն եւ ինչ արդյունք կա։ Էմպաթիա կենտրոնի գործունեությունը արդեն 2 տարի է։ Գրեթե ամեն օր ունենք նոր այցելուներ, տարբեր խնդիրներով։ Դինամիկա նկատվում է ամեն հանդիպումից հետո, ամեն աշխատանքից հետո։ Դրական դինամիկա։ Այո, դա նկատում են եւ ծնողները, եւ մենք ինքներս որպես մասնագետներ։ Մեզ մոտ մի տեսակ ընդունված չէ դիմել հոգեբանի։ Այս բարդույթը կոտրվում է։ Այդ բարդույթը կարելի է համարել լուծված, որովհետեւ ի տարբերություն նախորդ տարիների բնակչության ցան հոսքը նկատվում է, նրանք ավելի ըմբռնումով են մոտենում հոգեբանական աշխատանքին, եւ օրորի նկատվում է նաեւ, որ ավելի վաղ են սկսում նրանք նկատել իրենց մոտ ցակած խնդիրները երեխաների եւ իրենց մոտ եւ երեխաների մոտ ցակած խնդիրներ մեծերին, այդ պատճառով, որ երեխաների խնդիրները հենց գալիս է մեծ մասամբ մեծերից, դրա համար։ Այսինքն ձեր պրակտիկայում եղել է, երբ ծնողը դիմել է երեխայի հոգեբանական խնդիրների առնչությամբ, բայց զրույցից հասկացել եք, որ առաջի առաջին հերթին պետք է աշխատել ծնողի հետ եւ ոչ երեխայի։ Եթե ծնողի խնդիրը վերանա, ապա կլուծվի նաեւ երեխայի հոգեբանական խնդիրը։ Այո, կան նման դեպքեր, նույնիսկ հանդիպում ենք ամեն օր գրեթե, երբ ծնողը ներկայանում է կենտրոն երեխայի խնդիրները ներկայացնելով, բայց մենք աշխատանքի ընթացքում հասկանում ենք, որ երեխան խնդիր ունի, այլ խնդիրը գալիս է հենց ծնողից, ծնողի ճիշտ չմոտիկանալու ձևից, գերուշադրությունից, ինչ որտեղ նաև ճնշումից, ծնողի այդ վերաբերմունքն է երեխային բերում ծանր հոգեվիճակի խնդիրների հետ բախվելուն։ Դուք ասացիք գերուշադրությունից, ուրեմն երեխան շատ ճնշված է կամ էլ երեխային չափից դուրս ազատություններ են տրվում, որը ի վերջո հետևանքներ է ունենում, բացասական հետևանքներ։ Մեր պրակտիկայում կան դեպքեր, երբ կան երեխաներ, որոնք ճնշված են հենց շատ ուշադրությունից, եւ կան երեխաներ, որոնք ընդհանրապես ընտանիքում չեն ստանում այն ուշադրությունը, որի կարիքը անընդհատ երեխան զգում է։ Այդ պատճառով տարբեր իրավիճակներում տարբեր հոգեվիճակ է դրսևորվում երեխաների մոտ։ Մենք ապրում ենք ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն իրավիճակում։ Ծնողների վարքում, եթե դա դրսևորվում է, իր ազդեցությունը պիտի ունենա նաև երեխայի վրա։ Բնական է, որ հենց ծնողը անհանգիստ վիճակում է լինում, այդ անհանգստությունը փոխանցվում է երեխային, եւ թեկուզ մենք մտածում ենք, որ երեխաները փոքր են ու չեն հասկանում, թե ինչ է մեր սահմանին տեղի ունենում, այնուամենայնիվ թեկուզ 7-6 տարեկան երեխաներ են, շատ լավ գիտակցում են ու նույնիսկ այդ համ փոքր տարիքում այնպես են տրամադրված, որ զինվորեն, հայրենիքի պաշտպաններն են, ու նույնիսկ մեր աշխատանքների ընթացքում, հենց այդ մեծ հոգեբանական մոտեցման ընթացքում, նրանք այնպես են իրենց դրսևորում, որ ես անպայման պիտի մեծանամ ու հայրենիքը պաշտպանեմ թշնամուց։ Թեկուզ նրանք փոքր են, բայց ընկալում են, ինչպիսի միջավայրում են ապրում, գիտակցում են։ Դա ավելի շատ բնազդ է, թե գիտակցական վարք։ Կան դեպքեր, որ երեխան դա ասում է, ֆիքսած կրկնում է, բայց իդոք կան երեխաներ, որոնք ընկալում են, որ նրանք մեր թշնամիներն են։ Նրանք գիտեն, որ հայրենիքը պիտի պաշտպանել թշնամուց։ Նրանք գիտակցում են, որ իրենք ապագա զինվորներ են, մանավանդ տղա երեխաները։ Հիմա տղա երեխաները ավելի շատ բակում կռիվ-կռիվ են խաղում, ցանկանում են ունենալ զենքեր, իհարկե խաղալիք, ատրճանակ, հրացան։ Դա եւս պայմանավորված է մեր սահմանում տիրող իրավիճակի հետ, քանի որ երեխան անընդհատ լսում է, տեսնում է եւ մեծերի զրույցներից եւ մեծերի պահվածքից դատելով, նա եւս գիտակցում է ինչ միջավայրում է ապրում, դա երեւի դրթում է, որպեսզի նրանք իրենց խաղերում արտահայտեն այդ էմոցիաները, որոնք կուտակված են նրանց ներսում։ Դա նաեւ հույզերի դրսևորման մի ձև է։ Կասեի, այո, ընդհանրապես բոլոր երեխաները իրենց հույզերի իրենց զգացմունքները խաղի միջոցով են արտահայտում, եւ դա եւս դրսեւորման մի տարբերակ է։ Կենտրոնում խմբային աշխատանքներ են տարվում այն երեխաների հետ, որոնք անապահով ընտանիքներից են կամ հաշմանդամների ընտանիքներից, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներից։ Սոցիալական ապահովության նախարարության ծրագիրը իրականացնում ենք, տարվում են խմբային աշխատանքներ, տարբեր դպրոցներից ունենք տարբեր տարիքի երեխաներ, նույն խմբով ներգրավում են նույն տարիքի երեխաները, մենք նրանց փորձում ենք ադապտացնել եւ միմյանց հետ եւ շրջապատի հետ, կան խմբում երեխաներ, որոնք դասարանում շփման կարիք ունեն, ընդհանրապես չշփվող են համադասարանցիների հետ, եւ մենք աշխատանքի ընթացքում հասել ենք այնպիսի դինամիկայի, որ երեխաները սկսել են արդեն շփվել հասակակիցների հետ։ Փոփոխություն նկատվում է ահագին նրանց եւ վարքում եւ ուսման բնակավարում։ Ընտանիքի սոցիալական անապահով վիճակը ինչ ազդեցություն է թողնում երեխայի հոգեկան աշխարհի վրա։ Իհարկե դա մեծ հետք է թողում երեխայի վրա, կան երեխաներ, որոնք չեն գիտակցում, համարում են, որ դա նորմալ է, իսկ կան երեխաներ, որոնք անընդհատ համեմատում են իրենց մյուսների հետ, այդ երեխաների մոտ հաճախ են հանդիպում խնդիրներ, ծնողների սխալ դաստիարակման հետևանքով երեխաներին ավելի շատ շքեղություն են թույլ տալիս, եւ դա ճնշում է հասակակիցներին, նամանավանդ այն երեխաներին, որոնք դրանց հնարավորությունը չունեն, դա կարծում եմ սխալ մոտեցում է ծնողի կողմից։ Առաջին դասարանցի երեխայի համար սմարթֆոն են գնում, թանկարժեք հագուստներ են գնում, իսկ նույն դասարանում նրա հետ սովորող երեխաների մի մասը այդ հնարավորությունը չունի, եւ նրանք, ովքեր այդ հնարավորությունը չունեն, իրենց ճնշված են զգում, իրենց ոչ լիարժեք են զգում։ Սխալը եւս գալիս է ծնողներից, երեխան չգիտակցում, որ դրանով իր հասակակիցներին, իր ընկերներին կճնշի, բայց ծնողը պիտի հասկանա, որ երեխան այն տարիքում չի, որ նման շքեղություն թույլ տա, եւ ժամանակ դեռ կլինի, երեխան օգտվի ամեն ինչից, բայց ոչ հենց դպրոցում, ոչ փոքր տարիքում։ Ո՞նց ծնողը հենց ցուցադրաբար է անում։ Կան ծնողներ, որոնք ցուցադրաբար են անում, բայց նաև կան ծնողներ, որոնք չգիտակցելով կամ նաև միմյանց նայելով, մի ծնողը չգիտակցելով երեխային թույլ տվեց այդ հաջույքը, մյուս ծնողը արդեն գիտակցաբար, նույնիսկ ասեի մրցակցության, հա։ Միայն թե երեխան չընկճվի, նրանք չեն մտածում, որ երեխային ոչ թե դաստիարակում են, այլ երեխայի մոտ ձևավորում են այնպիսի զգացում, որ երեխան դրանից հետո իր ագրեսիվությունը կցուցաբերի եւ ամեն հարցում ծնողներին կենթարկեցնի իրեն, ամեն քմահաճույք բավարարելու համար։ Հոգեկան լիակատար առողջության համար արցախցի երեխային ի՞նչն է պակաս։ Լինի արցախցի, թե աշխարհի ցանկացած երկրից երեխան, երեխան միշտ զգում է ծնողի սիրո, ջերմության կարիքը, ուշադրության կարիքը։ Արցախում երեխան շատ ավելի զգում է խաղության կարիքը, ես կասեի։ Ճիշտ է, դա կարևոր նախապայման է։ Նա ուզում է, որ իր հայրիկը ամեն օր տանը լինի, շփվի իր հայրիկի հետ, օրերի հաշվում, թե հայրիկը սահմանից երբ պիտի տուն վերադառնա։ Այո, կան նման երեխաներ, որոնք անընդհատ զգում են որ կարիքը, այդ սիրո, ջերմության կարիքը, որ հայրը տանը քիչ է լինում։ Կան երեխաներ, որոնք դրանից նույնիսկ հաճույք են ստանում, քանի որ ինչ որտեղ եւ ընտանիքի այդ տղամարդու այդ պատասխանատվությունը վերցնելով իր վրա, ինքը իրեն ավելի մեծ է զգում, կարևոր է զգում, իսկ կան երեխաներ, որոնք իրոք զգում են այդ սիրո, ջերմության կարիքը։ Այսօր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրն է, ինչ կցանկանայիք երեխաներին։ Առաջին հերթին բոլոր երեխաներին կցանկանայի անհոգ մանկություն եւ որ նրանք ապրեին լիարժեք եւ սիրով լի ընտանիքներում։ Ոստի մեզնից է կախված մեր երեխաների ապագան եւ բոլորս միասին փորձենք տոն դարձնել մեր երեխաների օրը։ Մամունց աշխատակազմի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի բաժնի երիտասարդության գծով գլխավոր մասնագետ, երբ միջոցառման մասին արդեն տեղեկացանք Տատիս սնդուկի խորագրով, մենք տեղեկացրինք շրջանի բոլոր համայնքների ակումբներին, իդեպ 42 ակումբ ունենք, 8 համայնք այսօր այստեղ մասնակցում են, 8 համայնք արձագանքեցին մեր հրավերին, Աղաբեկալանջ, Ծաղկաշեն, Ներքին Հորաթաղ, Վանք, Մաղավու, Սմակահող, Մոկրաթաղ եւ Հաթերք համայնքները։ Նրանք քրքրել են Տատիս սնդուկը եւ այնտեղից հանել են հին իրերն ու այսօր ցուցադրել են։ Քաթերջից եք, ինչ եք բերել։ Ես բերել եմ Գիսուրիս կսրուջ գոտին, արծաթյա գոտի, 120 տարեկան է։ Փախուստի ժամանակ Գիսուրիս հանել տայլա, հիմա հնություն է մնացել։ Որպես հիշատակ, պահում եմ։ Վանք գյուղը ինչ է ներկայացրել։ Հիմնական ներկայացրել է կոշ, կոլաների տեսականի, փոքր մեծ, սանդերք բուրգ կզելու համար, տատիկի քթեչը, ստեղա։ Քթեչը որն է։ Պղնձին։ Պղնձից պատրաստած։ Այդ մեջ կովերը կթում էին։ Հա, կովերն էին կթում, հետո խուրջին, մեկ էլ հին թվից կարպետ։ Տներից է։ Տներից է բերել։ Գյուղացիներից հավաքել են։ Որևէ բան գնել են։ Դեռ ոչ։ Բայց կցանկանեք, օրինակ, այս գորգը գնային։ Տերը համաձայն է։ Ասել է, եթե գնող լինի, ինձ հետ կապվեցիք, տեղեկացրեք, ես էլ կասեմ ինչ գնով վաճառեմ։ Բայց շատ էլ հին չէ, 1956 թվականի գործած գորգ է։ Ինչ եք բերել Մոխրաթաղից։ Դուք ավելի հին գորգ եք ներկայացրել։ Հա, 1917 թվականի գործած, բայց կեսն է, մեծ է եղել, կիսվել է երկու եղբայրների մեջ, այս մեկն է մնացել, այս մեկը թալանվել է ազերիների կողմից։ Այդ մեկը հետները տարել է, չէ՞։ Տարել են, հետո բերել։ Որը տարել է, փրկվել է, որը չէ, թուրքերը թալանել են։ Հա։ Էլ ինչ եք բերել։ Սիրվար Գրիգորյան, Մոխրաթաղի ակումբի Մոխրաթաղի։ Ինչ եք ներկայացրել ցահանդեսին։ Ճախարակ, ներքևումնա։ Շատ հինա։ Երևի 80-90 տարվա պատմություն ունի։ Հետո հարթուկ են բերել, մեջը փող են լցնում, հա, ածուխ էլի։ Սա պատերազմի ժամանակ պետք է եկավ։ Հիմա էլ պետք գալիս մեր շրջանում, հա, 4 ժամ, 6 ժամ անջատում են, դե ի՞նչ պիտի անես, որ շորա պետք է վրաս հարթուկ ունենք։ Սա ի՞նչ է, ծակոտկեն քարից, բա ինչքան ծանր է։ Սխտոր թակելու է, սկուտեղ են բերել, սկուտեղ։ Ինչից է պատրաստած։ Երևի բղինց, մետաղի խառնուրդ է։ Այս կավեիրը ինչի համար է։ Ասեն գինի էին լցնում, գինի լցնում, ջուր լցնում, կաթ լցնեն, սառը բան։ Այս բղինձը փարչա կոչվել, որ ասել են փարչով ջուր են խմել։ Էս էլ կարպետ գործելու գործի քա դիլատո։ Աբեկալանջի յուղական ակումբի վարիշն եմ, ես այս նկարն եմ բերել, շատ շատ հին ա, ես Գիսուրիս եղբայրներն են, իրա 7 աղբերը մնացել են Ղրիմի պատերազմում, Գիսուրիս մահացել է 94 տարեկանում, իրա հենց սնդուկի մեջ ա եղել, իրա հյուլունգներն ա, ես նկարն ա, կարպետն եմ բերել, Գիսուրիս, Գիսուրի կարպետն է գործած։ Այսինքն քանի տարվա կլինի։ Գիսուրը 18 թվական է եղել։ 17-րդ դարի։ Պալս է էլի պահում, ասա եթե նորմալ գին տան կծախես։ Նորմալ գինը ինչքան է։ Չգիտեմ, օրինակ դուք ինչ։ Չեմ իմանում, ես դրա մասնագետը չեմ։ Ես փողի հարթուկն եմ բերել։ Մնգել էս խուրջինի, իմ պտրունի խուրջինն աղե, չոբան աղե։ Մնգել էս ասեղնագործյունը, Գիսուրի ստեկոր գինն ա գյորդը։ Thank you.